child, I last a while. You can't conceive of the pleasure in my smile. You hold my hand, rough up my hair. It's lots of fun to have you there. I gave to you, now you give to me. I'd like to know what you've learned. The sky is blue and so is the sea. What is the color when black is burned? What is the color? You are a man, you understand. You pick me up and you lay me down again. You make the rules, you say what's fair. It's lots of fun to have you there. I gave to you, now you give to me. I'd like to know what you've learned. The sky is blue and so is the sea. What is the color when black is burned? What is the color? Het hoge woord is eruit, I am a child. Althans, dat was het geval in de jaren 60. De Buffalo Springfield hoorde je. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 29 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond samenwerken aan Schatten in Schiedam. Coalitieakkoord Provinciale Staten Zuid-Holland. En een unieke zomerkrant, bordevol natuurinspiratie. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Darkest night. When I smile, I'll be thinking of you, and every little thing will be alright. And it's sad, so sad, there ain't no easy way round. And it's sad, so sad, all you friends gather, Mr. Circus left. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Wat hadden ze veel hits in de jaren 70? De Carpenters. Je hoorde For All We Know. En daarvoor Eric Clapton met Circus. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Een vruchtbare afspraak tussen twee buren in Schiedam. De oud-katholieke kerk op de Dam en Atelier Tameris. Wat die samenwerking precies behelst, hoort Tera Cox van Monique Tameris van het atelier. Monique Tameris werkte aan schatten, hidden treasures. Monique, fijn dat je er bent. Ja, want leuk. Ik ben wel heel nieuwsgierig, want waar gaat dat over? Wat zijn die schatten? Die schatten, dat zijn fournituren en goudraad, parels. En die heb ik in mijn zoektochten allemaal gevonden als een soort schatten. In oude hoedenateliers, meubelmakers... In een oud klooster heb ik dat goudraad gevonden. En op een gegeven moment heb je dan een hele doos vol met al die spullen. Precies, ja. En heb je daar zelf een schat van gemaakt ook? Of ben je daarmee aan de slag gegaan? Ja, klopt. Ik heb toen 7 schateilanden gemaakt. Want ik vind dat altijd een eiland, dat roept altijd een bepaalde fantasie op. Althans, bij mij. Zeker. En ik wilde eigenlijk de schatten van de aarde die we hebben, daar is soms gewoon wat te weinig aandacht voor. Die wilde ik ook in het licht zetten. Ik heb in ieder eiland zit een element, wat ik heel bijzonder vind aan de natuur, zit daarin verwerkt. Ik heb het eerst geborduurd op een zijde ondergrond. En dan is de stof eerst nog gewoon los op een borduurraam. En dat is een Italiaanse Dupuyon zijde waar ik het dan op borduur. En als het dan helemaal geborduurd is, het is helemaal klaar, dan gaat het op een canvas en dan doe ik hem helemaal vast. Duidelijk. Spannen. Nou, heb je onlangs ook iets gedaan met het antependium van de oude katholieke kerk? Ja, dat klopt. Ja. Eerst maar eens even voor degenen die dat niet weten, wat is een antependium? Een antependium, dat is het grote doek wat achter de pastoor staat op het altaar. Daar zijn er dus verschillende van in verschillende kleuren. Want bij iedere gelegenheid past een andere kleur. Er is altijd op donderdagochtend een inloopochtend in de kerk. En ik was al met het goudraad bezig. En in mijn onderzoek had ik ook gelezen dat heel veel in kerkelijke gewaden ook werd gebruikt vroeger. Vanaf de middeleeuwen zeg maar al. En daar wilde ik wat meer informatie over. En toen kwam ik bij de pastoor terecht. En hij kon me daar ook meer over vertellen en laten zien. En toen kwamen we ook tijdens dat gesprek over het antependium uit 1920. En dat de stof daarvan versleten was. Dus ik had dat bekeken ook. En ja, al naar gelang gingen we daar verder over praten. En kwamen we tot een bijzondere overeenkomst. Dat ik het antependium zou maken. En dat ik daarna dan mocht exposeren met mijn werk in de kerk. En ja. Mooi geworden? Ja, heel mooi geworden. Ja. Nou is dat onlangs ook nog tentoongesteld. Daarna gaat het geloof ik weer naar de opslag. Klopt. Maar wanneer kunnen we het nou weer een keer zien? Want je maakt ons wel heel nieuwsgierig. Ja, nou ik hoop heel snel. Het lijkt me heel erg leuk om dit weer te mogen doen. En om het verhaal er ook bij te vertellen. En dus ik hoop heel snel. Gaan we nog even afwachten. Nou heb je het als het ware recycled, hè? Het is weer opnieuw te zien. Maar het stamde uit 1920, zei je geloof ik. Dus dan kunnen we verwachten dat het over een aantal jaar weer verteerd en niet meer zo mooi is. Gaan we daar nog voorzorgsmaatregelen tegen nemen? Komt het achter glas of wat dan ook? Of heb je speciale materialen gebruikt om dat te voorkomen? Ja, nou, om te voorkomen dat de stof weer zou verteren. Ja, dat je kan wel wat dingen doen. Dat is dat het klimaat iets beter op peil gehouden wordt. Maar ja, dat is ook de zorg van het hele gebouw, et cetera. Dus ja, restauratiedingen moeten natuurlijk ook af en toe gebeuren. En daar kunnen we naar kijken of dat. Tot slot even, wat stelt het voor? Is het een figuratief iets of zijn het gewoon mooie motieven? Het zijn gewoon mooie motieven, inderdaad. Ja, ja. Het stelt geen heilige voor of zo? Nee. En wat zijn de afmetingen? Hij is 2,40 meter lang. Wauw. En iets van 1,10 meter hoog. Ja, dus het is echt wel een behoorlijk object. Ja. Nou, we gaan erop wachten dat het ergens bekend wordt wanneer we het kunnen zien. Als mensen meer over jou te weten willen komen, kunnen ze daar ook ergens voor terecht? Ja, dan kunnen ze op mijn Instagram kijken, op Monique Tameres, met Monique met Q-U-E. En dan kunnen ze al mijn werk zien. En als ze iets willen vragen, kunnen ze mij daar ook op contacten. Nou, hartelijk bedankt. Zeker voor dit gesprek en voor je eigenlijk wel spannende verhaal over het herstellen van het antependium in de oude katholieke kerk in Schiedam. En we zijn benieuwd wanneer we dat weer kunnen zien. Dank je wel. Derrière coup, le curieux mélange de nos cœurs rendu fous.

vers van de pers deze. En ik vind het een lekker nummer. The Summertime Song van Jera Ivory. En daarvoor uit Frankrijk, Emmanuel Moir en Sophie Mon Amour. Zometeen gaan we het hebben over het coalitieakkoord van de Provinciale Staten Zuid-Holland. Maar eerst is hier nog John Denver. De lofzang van John Denver op het schip Calypso van diepzeeduiker Jean-Jacques Cousteau. Weet u het nog? We gaan naar ons volgende onderwerp, het coalitieakkoord van Provinciale Staten Zuid-Holland. Herman de Bruin. Het coalitieakkoord Krachtig Zuid-Holland is getekend en dat betekent dat we weer een provinciebestuur hebben. Ik ga erover praten met Ariëtte Kasbergen, ze is van GroenLinks in Zuid-Holland en in de uitzending. Mevrouw Kasbergen, welkom. Goedendag. Blij dat het coalitieakkoord geregeld is? Ja. Want het waren nou niet partijen waarvan wij meteen zeiden van... hey, die passen bij elkaar. Nee, dat klopt. Maar we hebben wel echt heel erg ons best gedaan, eigenlijk allemaal... maar vanuit GroenLinks ook, om de verkiezingsuitslag een beetje recht te doen. En dat was zo'n brede verkiezingsuitslag... Mm-hmm. Dat we ook dachten, we moeten echt een brede coalitie vormen. Hoe hebt u dat gedaan? Nou ja, er zijn in het begin verkennende gesprekken gevoerd waarbij gelijk belangrijke issues op tafel zijn gelegd. Mm-hmm. En dan gaat het bijvoorbeeld over stikstof, over landbouw, over wonen. En daar is gepost hoe sta je erin, wat zijn keiharde ondergrenzen en wat niet. En wij hebben daar eigenlijk vrij snel van gezegd, grenzen zijn voor ons eigenlijk fictieve dingen. Waar het ons om gaat is wat we gaan doen met elkaar. En als dat voldoende is, dan kunnen wij meedoen. Ja. Dus we hebben eigenlijk geprobeerd om daar heel flexibel, maar wel met scherpe doelen in ons achterhoofd, in te stappen. Ja, en ook elkaar iets gunnen, heb ik begrepen. Ja, natuurlijk. Maar dat is altijd als je onderhandelt. Hè. Er is geen partij in Nederland die de absolute meerderheid heeft. Dus je moet altijd elkaar iets gunnen. En ook proberen natuurlijk voor je eigen idealen en partij dingen binnen te halen. Ja, ja. Maar als ik nou kijk naar BBB, die wilde 2035 pas volgens mij met de boeren iets organiseren. En jullie wilden dat in 2030. Nou scheelt dat niet zoveel natuurlijk. Maar zijn jullie daar wel uitgekomen? Ja, daar zijn we uitgekomen. En dat gaat eigenlijk niet eens zozeer over boeren als wel over het terugdringen van allerlei uitstoot. Hè, ja, dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Wat een bepaalde waarde behaald moet hebben in 2035, dat is een wettelijke grens. De landelijke overheid heeft gezegd, wij willen liever 2030, hoe eerder hoe beter. Dat zegt GroenLinks natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar dat is nou typisch zo'n voorbeeld waarvan wij hebben gezegd, dat is een streep in de tijd. Die is ver na deze coalitieperiode. Laten we nou kijken of wat we deze periode met elkaar kunnen afspreken, of dat voor ons voldoende is. En dat was zo. 100.000 woningen? Nee, er komen veel meer woningen, maar daarvan zijn er 100.000 sociale huurwoningen. Ja. Dit is zo'n onderwerp waarvan wij als GroenLinks echt ontzettend blij zijn dat het er zo in is gekomen. Ja, ik kan me voorstellen, voor de woningen, maar voor het groene gebied in Zuid-Holland, GroenLinks, wordt dat dan niet te weinig? Wij hebben natuurlijk het beleid dat we niet bouwen in het groen. Daar ontkomen we niet altijd aan. En zo hebben we ook naar deze gebieden gekeken. En dat is dus ook inderdaad een kwestie van geven en nemen. Mm-hmm. Op sommige plekken hebben we moeten zeggen, daar ontkomen we niet aan bouwen. Anders kunnen we het aantal woningen niet realiseren. Waarbij we dan wel weer heel strak hebben gezegd, maar dan moet er wel heel veel aandacht zijn voor natuur in die omgeving. En voor natuurinclusieve woningbouw. Voor het gebruiken van natuurlijke materialen bij de bouw van woningen, et cetera. Ja, en dan ook nog het betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen realiseren. Ja. Daar is ook geld voor uitgetrokken. Nou ja, dat is er ook een waar we natuurlijk ontzettend blij mee zijn. En met ons nog een aantal andere partijen. We kijken of we kunnen investeren, of we gaan investeren in een soort OV-pas voor mensen met een laag inkomen. En ook dat de bussen in de kleinere dorpen blijven rijden, denk ik. Ja. Ja, dat is ook voor ons punt, heel belangrijk. Ja. Ja, dat is voor GroenLinks heel belangrijk. Maar dat is zo'n punt waarin we echt ook de boerenburgerbeweging naast ons vonden. Mm-hmm. Want die zijn ook heel erg voor leefbaarheid van het landelijk gebied. En dat gaat niet alleen over openbaar vervoer, maar ook over allerlei voorzieningen, zoals bibliotheken in die kleinere dorpskernen. Oké, is 10 miljoen dan genoeg? Ja, dat moet zich bewijzen. 10 miljoen is een heleboel geld. En, ja. Ja, we zijn heel blij dat we het op deze manier voor elkaar krijgen dat mensen wat goedkoper kunnen reizen. Ja, nou laten we hopen dat het de komende 4 jaar goed blijft gaan voor de inwoners van Zuid-Holland. Aan het college wat straks komt, daar zal het niet aan liggen, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Wij zijn heel blij met de mensen die ons gaan besturen straks. Ja, en als het anders zou moeten, dan kan dat ook nog. Maar de komende 4 jaar zijn deze partijen, deze 5 partijen, degene die de dienst uitmaken in Zuid-Holland. En de burger gaat daar in ieder geval iets van merken. Ja, dat denk ik wel. Dat hopen we tenminste wel. Ja. Ja. Duidelijk hoe dat zit. Ik sprak met Ariëtte Kasbergen van GroenLinks in Zuid-Holland over het coalitieakkoord Krachtig Zuid-Holland. En die kracht heeft u in ieder geval uitgestraald. Dankjewel. Dank voor het gesprek. Mezelf nog wel zo beloofd. Ik trap er echt niet meer in. Ik had het duidelijk in mijn hoofd, maar dat had niet veel zin. Want ik pijnt en ik zucht, want ik kan niet meer terug. Houd toch op, alsjeblieft. Ik ben weer verliefd. Verliefd. Verliefd. Help me please, alsjeblieft.

Het is wellicht wat vroeg in het jaar, maar ik dacht, ach, het is een mooie plaat, we draaien hem toch. Kate Winslet en What If. Maar eigenlijk komt hij uit een kerstfilm, uit een tekenfilm. Christmas Carol. Straks aandacht voor een unieke zomerkrant. Bordenvol met natuurinspiratie. Maar eerst zijn hier Bill Withers en Grover Washington Jr. Just the Two of Us, Bill Withers en Grover Washington Jr. Ons volgende onderwerp. Het Zuid-Hollands Landschap lanceert met trots haar nieuwe initiatief. Een zomerkrant vol met inspirerende natuurtips. Samengesteld door de eigen boswachters. Tera Cox praat erover met boswachter Mirjam Eikelenboom. Welkom Mirjam. Ja, goedemiddag. Mirjam, voor we naar die zomerkrant gaan... Wat is ook weer het Zuid-Hollands Landschap? Ja, het Zuid-Hollands Landschap is een stichting. En wij beheren nou bijna 4500 hectare natuur in een hele drukke provincie wat Zuid-Holland is. Dus wij beschermen en beheren de natuur voor nu en voor later. En nou, jullie nieuwste initiatief is de Zomerkrant. Ja, Ja, dat is echt een heel leuk ding, als ik meteen maar... Vertel. We hebben een zomerkrant net uitgebracht. Die is gratis aan te vragen bij ons. En daarin staan, eigenlijk nodigen we de inwoners van Zuid-Holland uit om deze zomer vooral te komen genieten van de natuur om de hoek. Wat kunnen we nou in die krant allemaal vinden? Er staan hele leuke tips in. Wat je kan doen op welk moment. Dus er zit een kalender in. Ik weet dat gisteren bijvoorbeeld de lindenbloesems aangekondigd stonden. En als ik nu zelf buiten loop, ja, dan komt die zoete geur echt langs. En dat is heerlijk en dat is genieten. En daarvoor hoef je dus niet ver weg. Maar dat kan ook gewoon bij jou in de straat zijn. Maar we tippen ook over kom naar het festivalconcert in Ouddorp. En zo staat het per maand, per dag eigenlijk bijna. Vol met tips, maak een verenherbarium, dus leuke doelopdrachten voor kinderen. Of neem een kijkje in de beeldentuin van Ouddorp. Ja, en ik las ook iets over een 464 kilometer lange fietstocht. Dat is wel wat veel van het goede. Ja, dat ligt er maar net aan waar je liefhebber van bent. Je zou hem, hij is inderdaad heel lang om in één dag te doen, maar we hebben hem eigenlijk goed op te knippen in meerdere etappes. Dus mocht je nog geen plan hebben voor de vakantie, dan zou je die heel goed kunnen gebruiken als basis voor een mooie fietsvakantie door Zuid-Holland. Hij voert langs de pareltjes van onze natuurgebieden. Nou is dit eigenlijk een nieuw initiatief. Van waar? Waar komt dat vandaan dat jullie dit nu zo doen? Wij hebben altijd, wij zijn een stichting waar ik mee begon. En dat betekent dat wij afhankelijk zijn ook van de giften van mensen, donateurs. En zij ontvangen elk jaar een aantal magazines voor ons. En daarin delen we onze werkzaamheden als het gaat om beheer of het inventariseren van bijzondere planten en dieren. En dit jaar hebben we ervoor gekozen om niet vier magazines uit te brengen, maar één magazine te vervangen voor een hele mooie zomerkrant. Want we beheren de natuur niet alleen maar omdat we er een groot hek omheen zetten. We beheren het ook om ervan te kunnen genieten. Nou snap ik, er worden pareltjes gedeeld. Wie hebben hem samengesteld? De boswachters, ja, waaronder ik. Maar er zitten ook boekentips in. Ik had onlangs een prachtig boek gelezen. Nou, die tip ik. Ah, nou even een klein voorbeeldje. Welk boek had je nou gelezen? Op zoek naar de moederboom. Een waanzinnig interessant boek over het... de samenwerking eigenlijk die bomen opzoeken om te kunnen overleven. Ja, dus er zijn ook best wel dingen om te leren uit die zomerkrant. Een boekentip voor... sommige mensen gaan lekker op vakantie en met een boek onder een boom zitten. Nou, dat zou hartstikke leuk zijn. Ja, waar kunnen we die zomerkrant krijgen? En zijn er kosten aan verbonden? Nee, de zomerkrant is gratis aan te vragen. Wij zijn actief in Zuid-Holland en... Ja, nogmaals, het is een hele drukke provincie. Dus vinden we het belangrijk dat de natuur voor iedereen toegankelijk is. Dus ik zou zeggen, ga naar onze website, zrl.nl. En daarin vind je eigenlijk meteen de link om hem gratis aan te vragen. En de donateurs of de ondersteunende mensen, die krijgen hem sowieso toegestuurd? Die hebben hem al op de deurmat gevonden, ja. Ja. En hoe kunnen mensen, hoe kunnen mensen jullie ondersteunen? Je kan lid van ons worden, of lid eigenlijk kun je beschermer van ons worden. En dat kan al voor een paar euro per maand. Kan je zelf bepalen. Ja, en dat is op diezelfde site, ZHL. .nl, ja. En als je dan zegt van nou, die papieren krant, die hoef ik niet. Maar ik vind het wel heel leuk om zomertips te krijgen. Dan kun je ook nog je inschrijven voor de gratis zomertips. En dan krijg je elke week in je mailbox de leukste tips van die week toegestuurd. Oh, ook nog een soort van spannend. Leuk zeg. Nou, ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Mirjam Eikelenboom van het Zuid-Hollands Landschap, voor al je informatie over de zomerkrant. Heel veel uitjes, dicht bij huis en heel inspirerend. Dank je wel. If I could reach you, you know I would. If I knew the way, the right things to say. If I could touch you, I wish I could. If I'm anywhere, you know I'd be there.

Alle groten der aarde op muzikaal gebied komen langs in de late avond. Annie Lennox hoorde je met Primitive. En daarvoor Colin Blunstone met Miles Away. En dat was de late avond van donderdag 29 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Matt White heeft het laatste woord. Fijne nacht. I just want you to be loved. Oh, oh, and I can feel it in your kiss. It just gives me tender bliss. What is love? What is love? I just want you to be loved. Oh, oh, oh. When I feel you all around, I was mad at I just want you to be loved.